rokaten näin, ihan kuinka tahdon vaan. Samapa tuo on kuinka päin, kunhan ei vaan paikoillaan. Pyriä näin, pyriä noin, uusi vaan on paikoillaan. Rokaten pyörin tunnelmoin, enkä lakkaa milloinkaan. Joulun riemu valtaa mielet niin kuin ennenkin. Laulamme ja leikimme sen tip ja tap, ja soinut sammuu ympäri näin ja ympäri noin ihan malliin entiseen. Jouluna rokkaan pyörryksiin aina vaan ja uudelleen. Rokaten niin ja rokaten näin, pieni pieni lattia kattoon ja toisinpäin, pyöritän näin ystävää. Ympäri näin ja ympäri noin, ihan malliin entiseen. Jouluna rokkaan pyörryksiin, aina vaan ja uudelleen. Joulun riemu valtaa mielet niin kuin ennenkin. Laulamme ja leikimme sen tip ja tap ja soinut sammuu. Ympäri näin ja ympäri noin, ihan malliin entiseen. Jouluna rokkaan pyörryksiin, aina vaan ja uudelleen.